إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجدل سوات توفيق الرب عز وجل جيسون درس توحيد جيسون تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. هم جنن نيجي وون تي آي بوبو تموي إن ربكم الله في سورة الأعراف mu melni bindi yesu ñinga won ca leral ca la aju ca sumastawa ala al arsh ganaw lolu nak mune yughshil layla an nahar yughshil layla bin nahar wa yughatti an nahar bil layl mune mom moy mure gudigi becc bi di mure becc bi gudigi mom borom bi jalla wa ala mom moy jël guddigi diko couvrir ci beccëk bi kadalika jël beccëk bi couvrir ko ci guddigi mun fa baynama tarawna al-kawna mudhi'an fa idha al-laylu yughatihi fa yusbihu mudliman mune digëntelo bi ngeen di gis univers bi nek lu leer nañ bu guddii du gëse rek dal li mur la nga xamanteni ni moy leray ba mujje nek lan lu landam mune wal layl yughatihi an nahar fa yusbihu mudiyan kadhalika guddigi beccek bi bu dikke da koy daldi mur mu daldi mujje nek lu leer kon ñom ñaar noné lañuy devanté noné lañuy topanté guddigi di top beccek bi di top guddigi mune yaflubuhu hathitha mu koy sakku ci anam bo xamanteni ni anam bu gaaw la wala bu perpetuel manam bo xamni da fay continue amul ak dog dog mangok mune yati hadha ba'da hadha mubasharatan wala yata'akhkhar mune gis nga bi day dik gannaaw bele directement te du tardé mangok xeyeguñu bané guddigi tardé na mangok xeyeguñu bané nañ len manifester parce que beccëk bi tardé na ñew tay dedet mangok parce que yoyu tay boko don manifester masalan fokay manifester kon lolu dalay wone ko yor mbir yoyu koku moy le dominateur suprême waaw parce que amna yol lo xamanteni ni tay bu xewon masalan tay xolal fan yi yesu ñu nek courant yok na gaay gene di manifester mangok ci bir manifestation bi sax ñu ne ci bëgg do leen yok na faaf nak waaw legi manifester biñ doon manifester ci courant gu yok gi mom lan moy faayida am ah yaangi manifester ci courant gu yok ci bir manifestation bi paré go ñu ne ci yok na do leen yok na ci yok na do leen yok na légi nak cheval de bataille bi mom lu mujjé nek courant bi la ba légui wala bok ciébek do len bi da ci dugg Allahul musta'an parce que mbir yoyu gañu dañ ci jog di yëngu lutax parce que ay doomu adama ñoo jog ne yoko yoré gis nga ma bok kon bu amé xalal ci bir manam manquant bu amé rek da ngay gis doomu adama day jog respect aha mais li nga xamni nak mom fi mom ñepp xam nañ ne loxal kenn aggu ca kattanu kenn aggu ca ko ko yor moy borom bi jalla wala al qahir al qahhar le dominateur suprême waaw moy ki ko yoré ko mom lu ci mën di xew gañu dañ nan nem waaw lu ci mën di xew gañu dañ nan nem magok ko ko moy borom kattan gi moy al wahid al ahad muné kon فإذا أدبر الليل جاء النهار guddigi bu wone ginnaaw bëccëg bi dikk wa iza adbara annahaaru jaa alleylu mubasharatan bëccëg bi bu wone ginnaaw guddigi daal di ñëw directement installé wu ba ngoo ndax xam nañ beneen étape bu nekk ci diggante guddeeg bëccëg wala bëccëg ak guddi ñaar yooyu da lañ ci xam ba ngoo mu ne wala yataaxaru haada an haada mu ne wa haada min kamaali qudratihi سبحانه وتعالى لا يفتر هذا عن هذا منته بن سي نيوم ñar du yeex par rapport ak moromam muné lolu ci matuk katanuk borom bi jalla wa ala la bangok amut ben bo xamanteni dana gattagnu dana soxé dana yokkat par rapport ak morom gis nga ko mu nek toftalante bo xamanteni ni bu continue la amul dog dog amut fu meuna pa fu meusa pané ñu guddigi pan nañ leen ut nuñ ko réparé wala bëccëg bi pan nañ leen ut nuñ ko réparé de ngelo ma ngok kon lolu lam lay won moy kattanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ma ngok domination bi nga xamni mom lay exercer ci jami ma ngok mom borom bi jalla wala mune wa shamsu kawkabun aw hiya al kawkab al azim al ma'ruf wal qamaru kadhalika kawkabun min al kawakib السبع السيارة وكل منهما يجري ويدور على الأرض والأرض ثابتة مستقرة جعلها قرارا أي قارة ثابتة لمصالح العباد مني جنت بموم مموي أستر بوب ولا بلانت بوبين خمينتنيني bu reuy bobé ñu xam mu ne kadalika wër wi tamit ba ngok mu ne ñom ñinga bokk ci juroom ñaar yoy nga xamni arabiy lañ leen doon tuddé bidéew yi nga xamni ay bidéew la yu yëngu ba ngok ay bidéew yu yëngu bo xamni dañuy dox di wëy mu ne ku nekk ci ñom nak ci nga xamanteni ni moy juroom ñaari planète yoyé wala astre yoyé dañuy wëndelu ba ngok dañuy wëndelu ci li nga xamanteni ni mom moy ci kaw suuf ci mune and ak suuf ci nak nek lo xamni lu sax la lu ñu samp la lu dal sunu borom def ko mu nek lu dal ngir lan ngir lo xamni daf cey saxé difa ballo njeriñu li nga xamni moy jam yi mune wa shams wa shams wa sa'iru al aflak taduru alayha jant bek yenen mbollem yoyé nga xamni ñom lañuy tuddé ay planète wala ay asr di wala ay bidew di wëndelu sen di wëndelu ci kaw suusi mango kon goor gi fi lam fi wax moy daw go xamni jant gi da koy daw waye tamit dal go xamni suuf gi daf ko dal mango mune la kama yaquluhu al mutakharrisun al an min alladhina yad'una al ma'rifa wa yaquluna anna ash shamsa thabita wal ardu taduru 'alayha hadha aksu ma fi al qur'an wash shamsu tajri li mustaqarrin laha وهم يقولون الشمس ثابته يا سبحان الله مني نيكوت كوم نغا خامتيني ني نون لاكو غانيو نيغا خامني دانيي ووتو و اكو خام خام دي واخه تاي دي واخ نان جانت بي ووم دا فا صح بوجي وول سوسي موم موي ونديلو mangok susi mom moy wëndelu di wër la nga xamni moy jant bi mune lolu dafa wutek la nga xamanteni ni mom mo nek mafhumul qur'an dañu wuté mangok mune ndax ci alqur'an sunu borom dane wa shamsu tajri li mustaqarrin laha jant bi mom day daw day daw ngir ben saxway bo xamanteni ni ab digam la buñ ko utal mom jant bi du ko moy mangok kon ci li nga xamni moy mafhumul qur'an jant bi togut benn bereb day daw kazalika bo xole ci li nga xamni moy sunna ci wax yonnati bi alayhi salatu wassalam comme ni muy ci hadith abi zar ci bukhari gis nga yonnati min abi zar gis nga ndax xam nga fu jant bi jëm gis nga muneko dedet muneko jant bi da fay dem sujood fa nga xamni moy ci sufu arash tadhhab ash-shams tadhhab jant bi day dem kon nekul lo xamni dafa tok ci bereb dafa nekul lu dal mangok nekut lo xamni dafa tok ci bereb waaw motax bo xolé ñoo ñi nga xamni ñom la gor gi di juju fi yi wote wo xam xam manam scientifique yek yoyu souvent da ngay gis ci sen thèse yoy ñuy avancer day am ay contradiction ay wax waxet ak yu demé nonu ñen ci ñom ñi dañuy wax jant bi da taxaw ñi ne jant bi day daw ila akhir ci yu bare bare bare bare mais al muhim la ci am solo moy la nga xamanteni ni mom mo rot ci li nga xamni moy al qur'an ak sunna feñ na ca daw go xamni jant gi daf koy daw ngok ci al qur'an kadalika ci li nga xamanteni ni mom moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam mune wahum yaquluna ash-shamsu thabita ya subhanallah mune ñoom ñangay wax naan jant bi de dafa nek lo xamanteni ni lu saxla manam déplacer wu dawut demut dikut mangok mune tuduna selu borom bi jalla wa ala ngir lan wax joju ñuy wax ni mu nekké lo xamanteni ni dafa worok la nga xamni moy tektal ya nga xamni moy tektal alquran bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.